Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nad oceanem mgła, niepewność zasiać chciał. Odbita w tafli twarz, sen spędza z powiek. Zedziłam piasek z dna na wyspie pełnej szkła. Prąd pcha go w stronę skał, zadrżały dłonie. Potem mnie porwał wiatr, pojmał i trzymał mnie. Podążam w rytmie fal za głosem, który znam. Co cal tu nie poruszę nic, choć kiedy patrzysz się. Pan powie jesień, zanim zasnę wie. Na skórze lato, kiedy patrzysz się.

Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko, chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko, chyba tracę już fazę. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko, chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko, chyba tracę już fazę. Bo dni jak ten zdarzają się tak rzadko, że to śmiertelny grzech, by marnować je. Marzyłam po cichutku, by w życiu nie mieć smutków, o małym Fiacie Turkus. No dla mnie to jest luksus, wolno stojący domek. W tym domku być jak Tomek, rozkochać siebie w sobie. Czy ja to wszystko zrobię? I chociaż siedzi we mnie strach, to ty masz grudzień, a ja maj. Ty się spieszysz, ja mam czas, przesolone zjem mi tak. Ja słucham, o czym śpiewa ptak, o chwilę jeszcze złotych rad. Co robić i jak lepiej żyć, tak nie wypada robisz cyrk. A może do Las Vegas, fortuna, złoty zegar. Postawię na czerwone, to mój szczęśliwy moment. W Palermo gdzieś na mieście kupię sportową wespę. Och, miły pan zarobien, zapytam go o drogę. I chociaż siedzi we mnie strach, to ty masz grudzień, a ja maj. Ty się spieszysz, ja mam czas, przesolone zjem mi tak. Ja słucham, o czym śpiewa ptak, o chwilę jeszcze złotych rad. Co robić i jak lepiej żyć, tak nie wypada robisz cyrk. We mnie strach, to ty masz grudzień, a ja maj. Ty się spieszysz, ja mam czas, przesolone zjem i tak. Ja słucham, o czym śpiewa ptak, o ile jeszcze złotych rad. Co robić i jak lepiej żyć. I chociaż siedzi we mnie strach, to ty masz grudzień, a ja maj. Ty się spieszysz, ja mam czas, przesolone zjem i tak. Ja słucham, śpiewa ptak, o chwilę jeszcze złotych rad. Co robić i jak lepiej żyć, tak nie wypada robisz cyrk. Tracę oddech, zimno tu. I uśmiecham się, byś mógł zapamiętać mnie jak dobry sen, ulubiony król.

światła miękki kurz. Ciepłe kraje, twoja dłoń. Tyle dla nas było ślicznego, smacznego. Tak to cicho, dlaczego? Czasem się śmieje, nieruchomieje, potem topnieje i się rozlewam i mnie przewieje i zdania składam i opowiadam. Czasem już zasnę, czasem się śmieje, nieruchomieje, potem topnieje i zdania składam i opowiadam. Za dużo gadam, za dużo gadam, za dużo gadam, za dużo gadam. Za dużo gadam, za dużo gadam, za dużo gadam, za dużo gadam, za dużo gadam, za dużo gadam, za dużo gadam. Żeby się śmiać, trzeba się najpierw wypłakać. Spazmów. Za rodaków mi wstyd od dziecka. Za hipokrytów w czarnych kieckach. Takim to jestem mężczyzną. Każdego dnia miłuję się ze swoją blizną. Na wierzchu uśmiech i ciało ze skały. Patrzy chłopiec kruchy i mały. Twoje ciało nie jest kwestią sporną. Jesteś wolny, możesz porno. Korytarzem idziesz wolno w dół. Chcesz wolno, chcesz porno. Twoje ciało nie jest kwestią sporną.